غازی کا سلام آیا، غازی کا سلام آیا، غازی کا سلام آیا، فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، ہائے فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، زہرا تو نے قدم قدم پر ہے ساتھ جو نبھایا، فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، زینب کی زندگی کی کرتی سہتی لگی جفائیں، بازار ہو یا گلیاں، دربار ہو یا زندہ، شکوہ نہ لب آیا، فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، ہائے فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام، دریا پہ کوئی لاشا پہلو بدل رہا تھا، پردیس میں علی کا گھر بار جل رہا تھا، زینب کے ساتھ مل کے شولوں پہ چل کے تو نے سجاد کو بچایا، سلام آیا، فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، فضا نوکے سے نہ سے دیکھا شبیر نے یہ منظر، بلا سے لے کر تاشان ہر قدم پر، ظالم کا تازیانہ اپنی کمر پہ تو نے زینب سے پہلے کھایا، فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، زینب گئی جہاں بھی تو ساتھ میں گئی ہے، سائے کی طرح ہر پل تو دھوپ میں رہی ہے، قربانیوں کو تیری سب مانتے ہیں، بی بی اپنا ہو یا پرایا، سلام آیا، فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، فضا بابا کو یاد کر کے روتی تھی جب سکینہ، ہر بار اسے کہتی صابر بہت تھی زہرا، مخدوموں کے مصائب ہر شب سنا کے تو نے بچی کا دل بڑھایا، فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، فضا تیری وفا کو، غازی کا سلام آیا، چھوڑا نہ ان کا دامن جب تک رہی ہے زندہ، عزت میں مصطفیٰ کی زینب ہو یا سکینہ، تو نے سمجھ کے زہرا ہر بی بی کی لحد پر شبر دیا جلایا، فضا سلام آیا فضا تیری وفا کو غازی کا سلام آیا فضا بیمار کربلا جب تھک کر کہیں پہ بیٹھا آ کر قریب تو نے دے کر اسے دلاسا کانٹے کبھی نکالے چھالوں پہ آنسوؤں کا مرہم کبھی لگایا پردیسیوں کی طرح تو اب بھی شام میں ہے گر جاتی کس طرح سے زینب بھی شام میں ہے لگتا ہے یہ تکلم بنت علی کے سر پر اب تک ہے تیرا سایہ